kutia kuyana kuboya ngai atwadime Yumuya wa mana kutulia ndunu na kuboya ngai ekesiama Nangone tuye na wendo Mkalaba mwetute na umwe Ngai enwa alima Balabe umwe na wendo Eli matitona kuwendanya Pamwe matena umwe Niasia endwa tukikalanye Pamwe twina wendo Niasia endwa tukikalanye Pamwe twina kwebwana Wana ingi tukatone kuwendanya Pamwe twina umwe Pana benda umwe Penda wana mungo Pala benda mungo Penda wenda na pinya Pala benda pinya Yesu moko na kelele Kwa kunia Yesu moko na ngemi Kwa uise Yesu ngemi na kelele mama yo Wapi vigele gele Kwa kunia Yesu moko kwa kunia Yesu moko.